To jak ja mógłbym? Ale ja tylko kupiłam nowe zdrabki. Zdrabki mają 25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drabcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 listopada. Robert Grzędowski, dzień dobry. Jest szósta, więc czas na serwis trójki. Krzysztof Zyblewski. Polacy świętują odzyskanie niepodległości, uroczystości i imprezy rocznicowe w całym kraju. Według policji race mogły być przyczyną pożaru pociągu towarowego w Poznaniu, ze stojącego obok składu ewakuowano 1000 osób. Na plaży w Mielnie pomorskie morsy rozpoczęły sezon. Bardzo ciepła woda. Uzależniające. No jak już weszłam raz, to już poszło. To wyjątkowa data w historii Polski. 106 lat temu odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach zaborów. Z tej okazji w całym kraju odbędą się marsze, pikniki i biegi niepodległościowe. Uroczystości państwowe odbędą się w Warszawie, rozpoczną się przed południem mszą za ojczyznę. W przeddzień święta niepodległości nominacje generalskie otrzymało 12 oficerów Wojska Polskiego oraz 6 ze służb podległych MSWiA. Wręczając akty mianowania, prezydent Andrzej Duda powiedział, że dziś przychodzi generałom pełnić służbę w trudnych warunkach. To jest dzisiaj przede wszystkim pierwszoplanowe panów zadanie. Dbanie o to, by nasz żołnierz i funkcjonariusz jak najlepiej, jak najefektywniej umiał wykorzystać ten sprzęt. By otrzymywał taki sprzęt, który rzeczywiście jest mu potrzebny. To w tym zakresie panów głos jest tak bardzo ważny i panów służba ta, którą na co dzień wykonujecie, wykonywaliście i będziecie wykonywali, ma tak istotne znaczenie dla Rzeczypospolitej. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że wszyscy awansowani to doskonali oficerowie, którzy przyczynią się do rozwoju sił zbrojnych. Nasi żołnierze, generałowie, mają swoje doświadczenia z Iraku i z Afganistanu. Mają swoje doświadczenia z ochrony granicy i zniesienia pomocy z polskich kontyngentów wojskowych. Ci, którzy tutaj stoją przed nami. Bardzo wam za to dziękuję, za to doświadczenie, które wtedy zdobywaliście, a dzisiaj przekładacie na skuteczne działanie we wszystkich jednostkach, w których służycie. Na 6 awansowanych oficerów to funkcjonariusze służb podległych MSWiA, 3 to doświadczeni komendanci, mówił minister Tomasz Siemoniak. Kolejni 3 to funkcjonariusze Straży Pożarnej. Pokazali w czasie powodzi, jakimi są fachowcami, podkreślał szef MSWiA. To są 3 komendanci bardzo zasłużeni, jeśli chodzi o działania w czasie ostatniej wrześniowej powodzi. Tu obywatele w badaniach powiedzieli w liczbie ponad 90%, że bardzo wysoko oceniają działania służb. Głównym punktem obchodów święta niepodległości będzie uroczysta odprawa Warty w południe na placu Piłsudskiego. Rzucone race mogły być przyczyną pożaru pociągu towarowego w okolicach dworca Poznań-Górczyn. Takie są wstępne ustalenia wielkopolskiej policji. Ogień wybuchł wczoraj około 15:00. Zapaliła się naczepa pociągu ze sprzętem RTV i AGD. Ze stojącego obok nadpalonego i zadomionego pociągu osobowego ewakuowano około 1000 kibiców Legii Warszawa jadących na mecz z Lechem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W związku z tą sprawą wylegitymowano ponad 800 osób. Policja będzie sprawdzać nagrania z monitoringu. Po przegranej w wyborach prezydenckich Kamala Harris nie trafi do Sądu Najwyższego. Takie spekulacje pojawiły się w amerykańskich mediach. Otoczenie wiceprezydentki szybko je zdementowało. Sędzia Sądu Najwyższego Sonia Sotomayor jasno dała do zrozumienia, że nie planuje ustąpić, informują najbliższe osoby z jej otoczenia. Jest w dobrym zdrowiu, a sąd potrzebuje Soni teraz bardziej niż kiedykolwiek, mówi jedna z takich osób cytowana przez stację CNN. Spekulowano, że prezydent Joe Biden powinien spróbować wyznaczyć następcę, zanim prezydent-elek Donald Trump obejmie urząd. Niektórzy postępowi demokraci sugerowali, że Sotomayor powinna ustąpić, aby Joe Biden mógł spróbować wyznaczyć następcę w krótkim czasie przed objęciem urzędu przez Donalda Trumpa w styczniu. Takie rozmowy prowadzone były też dlatego, że Sonia Sotomayor zmaga się z przewlekłą cukrzycą. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kilkaset morsów z Pomorza oficjalnie rozpoczęło sezon na plaży w Mielnie. Jak zawsze była wspólna rozgrzewka przed zanurzeniem się w Bałtyku. Bardzo ciepła woda, naprawdę. Pierwszy raz dzisiaj w morzu, także drugi sezon rozpoczęty. Dobre samopoczucie i grupie razem siła. Miejmy nadzieję, że długie zdrowie. Uzależniające. No jak już weszłam raz, to już poszło. Dla psychiki, że jeżeli mogę wejść do takiej zimnej wody, to wiele innych rzeczy mogę zrobić. Za 100 dni w Mielnie odbędzie się 22. Międzynarodowy Zlot Morsów. Zanurzyć się w Bałtyku może jednocześnie ponad 8 tysięcy osób. Klimat. Na rzekach w Polsce przeważa strefa wody niskiej, wynika z komunikatu IMGW. Na 14 rzekach obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne przed suszą. Na Warmii i Mazurach, części Mazowsza, Podlasia, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Śląska i Zachodniopomorskiego trwa susza hydrologiczna. W większości to ostrzeżenia utrzymujące się nieprzerwanie od czerwca. W najnowszych prognozach długoterminowych w grudniu i lutym meteorolodzy prognozują opady powyżej norm. Jest więc szansa, że sytuacja na terenach dotkniętych suszą poprawi się. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Święto Niepodległości mgliste, wilgotne i pochmurne, tak wynika z prognozy pogody. W niej zachmurzenie całkowite niemal w całym kraju, w niej gęste mgły. Te weznaki będą się dawać przed południem, ale też lokalnie wieczorem. Co ważne, gdzieniegdzie możliwe dziś opady mrzawki, przy niskich temperaturach to może oznaczać śliskie drogi. A propos temperatury, ta maksymalna wyniesie dziś od 1 stopnia na wschodzie do nawet 9 miejscami na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, poza tym na ogół od 4 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby z kierunków południowych, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali i będzie rosnąć. 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry w poniedziałek. Niby początek tygodnia, ale jednak weekend trwa. Dziś dużo polskiej muzyki w porannej audycji, także na początek. Pijama porno. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Wiosennie zielenią są takie zimne i dziwne. W chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by się schować. Siedziałem za drzewem nieraz, tych gwiazd spadających, pijanych gwiazd na stos, nocą gdy będę umierał. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. Zanim piorun i tęcza przejdą przez smutków most, zanim dzień stąd odleci na chmurze, zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata po róże. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi. Zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze. No zachwycałem się w zeszłym tygodniu, drodzy państwo, fragmentem piosenki Marillionu, no ale tutaj Grabarz i spółka też dali popis słowny, onomatopeiczny. Mamy 11 minut po 6, rozpoczynamy audycję poranną w Trójce poniedziałkową, świąteczną. No tak, sprawdzimy dziś, jak w różnych miejscach Polski obchodzony jest 11 listopada. Będzie 16 wokalistów i wokalistek z 16 województw, z 16 zakątków Polski i każde z nich wykona swoją własną, współczesną reinterpretację jakiejś melodii ludowej. To akurat przykład ze Stołecznego Muzeum Historii Polski, ale chociażby w Gdańsku wykuwane dziś będą monety ze znakiem Polski Walczącej, a w Świnoujściu na Latarni Morskiej zawiśnie 19-metrowa flaga, choć nie będzie to flaga biało-czerwona, ale szczegóły w tej sprawie w audycji porannej i za mniej więcej godzinę. Oczywiście 11 listopada, o tym absolutnie nie zapominamy, to także Dzień Świętego Marcina, czyli Dzień Miłośników Rogali. No bo nawet jeśli na co dzień podobnych rzeczy się nie jada, to dziś można, a w sumie to nawet należy zrobić wyjątek, zwłaszcza w Poznaniu. Nie lubię na przykład rodzynek ani za bardzo bakali. A dla Rogala robisz wyjątek? A dla Rogala robię wyjątek. Co za miłość. Tak jest. O historii i nowoczesnych wariacjach kulinarnych na temat Rogala Świętomarcińskiego opowiemy jeszcze przed godziną 7. Oczywiście przez całe 3 godziny naszego spotkania będziemy celebrować polską muzykę, chociaż z rozsądkiem. Zagraniczne utwory też się pojawią, choć tych polskich będzie dziś nieco więcej niż zazwyczaj. Ja mam nadzieję, że ta selekcja się państwu spodoba. No mogę zdradzić, że jeden z utworów, i z tego jestem bardzo dumny, będzie bez słów. Dodam, że z lat 80. to już państwo będą wiedzieć, na co czekać. To świąteczne, poniedziałkowe radiowe spotkanie mimo wszystko nazywa się Zapraszamy do Trójki, więc 2 dwójki i 7 trójek to numer do państwa dyspozycji. Jak państwo świętują ten wyjątkowy dzień? Albo może wcale nie jest wyjątkowy, choć w to trudno mi będzie uwierzyć. 2 dwójki i 7 trójek, Olga Szućko audycję realizuje, Stanisław Perzyna przy trójkowym telefonie, Bartosz Bielecki program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do 9. Comes the rain again. Once the weight of the world was a feather, sweet innocence. There is a dusty room kept for a friend. Through the windows to the world wide open. When will I see you again? We used to be. And we couldn't see what we were running. Birdie Raincatchers w Trójce. Drodzy Państwo, zegar pokazuje 17 minut po szóstej. Szybko wracamy do muzyki polskiej. Chociaż muzyczne skojarzenia z twórczością Tears for Fears mogą teraz wystąpić, nie będą niczym złym. Pamiętają Państwo taką perełkę od Demono? Tak blisko Ciebie. W Trójce. Listopada. Jak Państwo świętują ten dzień? No, pewnie jeszcze w łóżkach i przed śniadaniem o tej porze. Ale jeśli z trójką, to zapraszamy do dzielenia się planami. Może okażą się inspiracją dla innych, bo oczywiście o kilku różnych możliwościach opowiemy w audycji porannej, ale na pewno nie o wszystkim, co warte zauważenia i polecenia. Na pewno nie o wszystkim przy okazji takich lokalnych inicjatyw, więc dwie dwójki i siedem trójek absolutnie do Państwa dyspozycji. A mamy 22 minuty po szóstej. Przegląd prasy. I choć to Narodowe Święto Niepodległości w Polsce, to przegląd zaczynamy od mediów amerykańskich. The Washington Post pisze o tym, że Trump rozmawiał z Putinem, powiedział rosyjskiemu przywódcy, by nie eskalował wojny na Ukrainie. No podobno taka rozmowa telefoniczna odbyła się już w czwartek. Donosi o niej właśnie The Washington Post, powołując się na anonimowe źródła w otoczeniu Donalda Trumpa. Podczas rozmowy, którą Trump przeprowadził ze swojej siedziby na Florydzie, amerykański prezydent elekt radził Putinowi, by nie eskalował wojny na Ukrainie i przypomniał o obecności amerykańskich wojsk w Europie. Politycy rozmawiali o pokoju właśnie na Starym Kontynencie, a Trump wyraził zainteresowanie dalszymi rozmowami o szybkim zakończeniu tej wojny. No ale co ciekawe, według redakcji The Washington Post Ukraińcy zostali poinformowani, że taka rozmowa się odbędzie i nie protestowali w tym przypadku, ale w rozmowie z agencją Reutera rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Georgi Tychyj stanowczo zaprzeczył tym informacjom. Raporty o tym, że strona ukraińska była uprzedzona o planowanej rozmowie są fałszywe, tym samym Ukraina nie mogła ani wyrazić na tę rozmowę zgody, ani zaprotestować, oświadczył Tychyj. Cóż, jeśli tak było, to nie za dobrze to wygląda, bo rozmowy o zakończeniu wojny bez udziału, czy choćby samej świadomości strony ukraińskiej nie zwiastują raczej niczego dobrego. Piłka nożna także w przeglądzie prasy, a konkretnie przegląd sportowy Onet. Sensacja w San Sebastian. Barcelona uległa zawodzącemu w tym sezonie Realowi Sociedad 0-1. Robert Lewandowski już cieszył się z gola, ale po interwencji VAR okazało się, że był na minimalnym spalonym. Tylko czy na pewno był na tym spalonym? No wspaniała seria Barcelony dobiegła końca. Ta seria to było 7 zwycięstw z rzędu z 29 strzelonymi golami przy zaledwie 5 straconych. Ale świetna pasa zakończyła się w wyjazdowym starciu z Realem Sociedad. Zespół kapitana reprezentacji Polski był blisko gola, Bano. Jak już mówiłem, to sam Polak wpakował piłkę do siatki, to było w 13 minucie. Poradził sobie z rywalem i pewnym strzałem pokonał bramkarza rywali, tak pisze przegląd sportowy Onet. Radość nie trwała jednak długo, sędziowie VAR analizowali tę sytuację i dopatrzyli się minimalnego spalonego. Czubek buta Lewandowskiego był bliżej bramki niż obrońcy rywali. Pech w tym, że według ekspertów to nie był but Polaka. Czy to w ogóle możliwe? No, sprawdziłem w sieci i znalazłem kadry z transmisji i rzeczywiście wygląda to tak, jakby na powtórce VAR pomylono buty i to czubek stopy obrońcy wystawał za linię wyznaczoną przez stopę Lewandowskiego. No zdecydowanie odwrotnie, jakby nie o to w spalonym chodzi. A ostatecznie Barca przegrała, choć prowadzi w tabeli La Liga. Jak się okazuje, nawet w tak poważnych piłkarskich rozgrywkach tak dziwne błędy są możliwe. Więcej o sportowych wydarzeniach w trójce oczywiście już kilka minut po godzinie siódmej. A na koniec przeglądu jeszcze o polskich naukowcach, którzy stworzyli Batmana. Ten nie będzie jednak walczył z przestępcami, ale w jakiś sposób pomoże. Czytam o tym na spidersweb.pl. Batman to dzieło naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na zasadzie Batman pisane wielkimi literami, bo to skrótowiec. Od bezzałogowy, automatyczny, terenowy monitoring akwenów i nietoperzy. Sprytnie to sobie wymyślili. Sama konstrukcja przypomina katamaran, to niewielki statek skonstruowany przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i będzie monitorował aktywność ptaków i nietoperzy na małych zbiornikach wodnych. Jak wyjaśniają młodzi naukowcy, Batman porusza się z prędkością około 5 km na godzinę, nie hałasuje, no jest oczywiście wypełniony sprzętem pomiarowym. Na początku będzie służył głównie do monitoringu aktywności ptaków i nietoperzy, ale w przyszłości będzie można znaleźć dla niego inne zastosowania. Co ze względu na modułowy charakter konstrukcji, więc po wymianie przyrządów badawczych możliwe będzie monitorowanie innych zjawisk niż nietoperze, choć jeśli nazywa się Batman, to akurat nietoperze wydają się jak najbardziej na miejscu. No ciekawe, czy wygląda podobnie jak Batmobil. To jeszcze muszę sprawdzić. I oczywiście jak sprawdzę, to o tym Państwu powiem. Na razie jednak 27 minut prawie po godzinie 6 Fontaine's DC Back w trójce. Change my promise you, yeah. Dying inside, cause I want to, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. Autopromocja. W listopadzie 80 lat temu polskie dzieci przypłynęły do Nowej Zelandii. Po 4 latach wojennej tułaczki od Syberii i wędrówki z armią generała Andersa przez obozy uchodźcze w Iranie trafiły wreszcie do Pahiatua. Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka audioserialu W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. A potem przeciekawej rozmowy z autorką o kulisach pracy nad serialem. Proszę nas słuchać, zapraszam. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Mamy 6:30. A ja nie mam zbyt dobrych wieści dla świętujących niepodległość na zewnątrz. Ten poniedziałek będzie mglisty, wilgotny i pochmurny. Nie będzie też zbyt ciepło. Od 1 stopnia na wschodzie kraju do 9 miejscami na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, ale na ogół tak od 4 do 7 stopni. No, w większości kraju, według mapy IMGW. Niestety także deszcz, choć w postaci mrzawki, ale może dzisiaj występować. No i co robić przy takiej pogodzie w święto niepodległości? Między innymi to, 2 2 i 7 3. Słyszałem, że tam w Trójce chorujecie na biegi. No ja nie jestem normalnym starcem, bo idę sobie też pobiegać, tam 5 kilometrów zrobić, bo są biegi oczywiście. No to sobie idę tam przebiec te 5 kilometrów do południa, a po południu z moim sąsiadem i z jego wnusią 7-letnią idziemy na stadion. Będą tam jakieś różne zabawy i tak dalej, także między innymi też dla dzieci. No to idziemy sobie zobaczyć, co tam wszystko będzie. No tylko jeśli to stadion, to może się skończyć jeszcze drugim biegiem, choć rozumiem, że jeśli choruje się na bieganie, to żaden problem. Jak państwo świętują niepodległość, ten patriotyczny dzień. 2 2 i 7 3 oczywiście zapraszamy, by dzielić się pomysłami z nami, bo nam też mogą się przydać tu w Trójce, ale także z innymi słuchaczkami i słuchaczami. A teraz lata 80. Polska i utwór z klipem, który podobno robił wtedy furorę. Ucieczka z tropiku Marka Bilińskiego w Trójce. No kiedyś spędziła 11 tygodni na liście przebojów Trójki. No kiedyś, czyli w roku 1984. Zapraszamy do Trójki. 40 lat później obchodzimy 106. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Oczywiście w związku z tym w całym kraju zaplanowano różne uroczystości, koncerty, marsze i inne wydarzenia. Warszawa oczywiście będzie miejscem spotkania wielu grup, które przybywają do stolicy, aby świętować. I więcej o stołecznych obchodach teraz Jacek Frenzel. Politycy składać będą wieńce przed pomnikami ojców niepodległości. Część z nas będzie brała udział w uroczystych koncertach czy mszach, a jeszcze inni uczczą 106. rocznicę odzyskania niepodległości aktywnie, biegnąc na dystansie 10 kilometrów. To jest jeden z trzech biegów, tak zwanej triadzie, warszawskiej triadzie biegowej, czyli biegu Konstytucji, biegu Powstania Warszawskiego i dziś za chwilę wystartuje 34. bieg niepodległości. Radosław Mysłek, Fundacja Maraton Warszawski. Zbliżają się już do nas zawodnicy, część już się rozgrzewa, ponad 15 000 zawodników wystartuje w tegorocznej edycji. Zamknięcie ulic to spore utrudnienie, ale też wyzwanie. Staramy się to robić w taki sposób, żeby jak najmniej tych utrudnień wprowadzać. Punktualnie o godzinie 11.11 starter da sygnał do rozpoczęcia 34. biegu niepodległości. Marzena Gawkowska, rzeczniczka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Uczestnicy będą biegli Aleją Jana Pawła II, ulicą Chałubińskiego, Aleją Niepodległości, a także ulicą Prostą. Główne ograniczenia będą obowiązywały w godzinie od 9.30 do 14.30. Takie drony będą panowie wykorzystywali także podczas zabezpieczeń. Nie tylko z powietrza będziemy dbać o uczestników zgromadzeń, bo nie mówimy tutaj o jednym zgromadzeniu, które się odbędzie na Święto Niepodległości. Aspirant Kamil Sobutka, Komenda Stołeczna Policji. Drony będą dbały o bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Głównie skupiamy się przede wszystkim na Śródmieściu, ale też uczulamy na to. Te uroczystości nie będą się odbywały tylko na Śródmieściu. Zwracajmy uwagę na oznakowanie, gdzie będzie zmiana organizacji ruchu. Będą również policjanci, którzy będą kierować na objazdy. Organizując biegi, organizujemy też śluzy na przejściach dla pieszych, tam gdzie zawodnicy przecinają trasę biegu, więc myślę, że ci przechodnie nie będą mieli tak dużego problemu, ale my się też cieszymy z tych przechodniów, bo my zauważamy też, że przechodnie, którzy wychodzą na spacery, często włączają się, kibicują naszym zawodnikom. Główne obchody Święta Niepodległości odbędą się w samo południe przed grobem nieznanego żołnierza. Ulice w sąsiedztwie Placu Piłsudskiego będą wyłączone z ruchu w godzinach od 10 do 14. To jest nasze wspólne święto. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Święto bardzo radosne i dlatego ja chciałem Państwa wszystkich serdecznie zaprosić na obchody tego dnia. Narodowe Święto Niepodległości uczczą także motocykliści. Odbędą się dwa przejazdy. Od 11.30 do 13.00 z Wilanowa na Plac Piłsudskiego przejedzie motocyklowa Parada Niepodległości, a od 12.00 do 15.30 z Sulejówka na Ursynów przyjadą uczestnicy motoparady. Ulicami Warszawy przejdą po raz 15 uczestnicy Marszu Niepodległości. Początek marszu o godzinie 14 na Rondzie Dmowskiego. Jako policjanci Komendy Stołecznej przede wszystkim skupiamy się na bezpieczeństwu naszych mieszkańców, ale i nie tylko, bo tutaj też mówimy o osobach, które przyjeżdżają z dalekich stron, by wziąć udział w obchodach uroczystości i w samym oczywiście przemarszu. Będziemy bacznie się przyglądać nie tylko z ziemi, ale i z powietrza. Mamy nadzieję, że będzie bezpiecznie. W dniu Święta Niepodległości w stolicy ze względów bezpieczeństwa będzie obowiązywał zakaz latania dronami. To ważne wieści dla tych, którzy na przykład Marsz Niepodległości chcieliby ujrzeć z góry. No właśnie, Marsz Niepodległości, ale także Bieg Niepodległości. Sporo tych wydarzeń w stolicy. Może Państwo w którymś z nich mają zamiar wziąć udział? Jeśli tak, to proszę się pochwalić. 2 2 i 7 3. Day after day. Mercy i Angels w Trójce na 17 minut przed godziną 7 w dniu Święta Niepodległości, które państwo świętują, no właśnie jak, 2 dwójki i 7 trójek. Ja na przykład jadę na służbę i 24 godziny będę świętował pracy. Pozdrawiam. Pozdrawiam ze służby, choć moja tak długa nie będzie. Że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z bólem ben. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i jedni. Kurt i załoga G w ramach nieco autorskiej dziś polskiej selekcji muzycznej przy okazji 11 listopada. W Trójce to oczywiście mamy 13 minut przed 7. No 11 listopada to także Dzień Świętego Marcina, o tym nie zapominamy. Dzień Świętego Marcina, czyli patrona dzieci, hotelarzy i jeźdźców kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, żołnierzy, właścicieli winnic i żebraków. Ale ja bym tutaj bez kozery dodał jeszcze miłośników słodkości i wszyscy chyba wiemy dlaczego, bo przez wszystkie przypadki odmieniane dziś będzie, zwłaszcza w Poznaniu, hasło Rogal Świętomarciński. No wielkopolski przysmak z białym makiem zachwyca popularnością, tymczasem producenci i sprzedawcy nieustannie starają się stworzyć równie atrakcyjne alternatywy, więc każdego roku pojawiają się nowości próbujące na nowo oddać smak Rogala. Historii tego Rogala, ale także nowoczesnym wariacjom na jego temat przyjrzał się nasz człowiek z Poznania, Szymon Majchrzak. Ta historia zaczęła się ponad 150 lat temu. To była tradycja, która została zapoczątkowana przez księdza Jana Lewickiego oraz cukiernika Józefa Melcera. Panowie chcieli wrócić do tradycji, gdzie na koniec listopada władcy ziemscy dzielili się z zebranymi plonami razem z pracownikami, którzy pracowali u nich na polu, i to kończyło się taką wielką imprezą, na której właśnie te plony zostały wszystkim udostępnione właściwie do zjedzenia. Wtedy też jadło się gęsinę, dlatego są popularne gąski marcepanowe na 11 listopada również. Tylko 11 listopada poznaniacy i ich goście pochłoną kilkaset ton rogali. Nie lubię na przykład rodzynek, ani za bardzo bakali. A dla rogala robisz wyjątek? A dla rogala robię wyjątek. Co za miłość. Tak jest. Jak słychać, Wielkopolanie kochają rogale. Nic więc dziwnego, że producenci starają się wykorzystać ich popularność i próbują nas skusić różnymi wariacjami na ich temat. Rogali u nas nie zobaczycie, ale mamy pastele, które są na cieście podobnym do rogali. Bo co to są te pastele? Ciastka, które właśnie są charakterystyczne dla regionu właśnie portugalskiego. Ciastka na bazie ciasta francuskiego. A to nadzienie? Zazwyczaj ono jest budyniowe? Tak, budyniowo-cytrynowo-cynamonowe. Skąd pomysł, żeby to tradycyjne nadzienie zmienić na takie świętomarcińskie? Nadal szefostwo jest poznańskie, oryginalnie, stąd kochają świętomarcińskie rogale, kochają pastele. To spróbuję. Nagrać w ogóle dźwięk. Popularność w internecie zdobył też sernik. O smaku z pewnością państwo się nie spodziewają. Rogala świętomarcińskiego. O jego zaletach mówi pani Karolina, która sprzedaje swoje ciasta w sieci. Zrobienie takiego rogala to są godziny, to są dni. Więc sernik to szybszy sposób na przygotowanie ulubionego rogala w wersji lżejszej. Nowością są też lody o smaku. A jakże? Rogala świętomarcińskiego. Jako, że jesteśmy firmą tutaj wielkopolską i wiele osób z firmy jest z Poznania, no to naturalnym się stało, że w którymś momencie wpadł pomysł na rogala. Przecież ci, którzy nas słuchają, a nie są z Poznania, to się za głowę łapią, że my zwariowaliśmy na punkcie tych rogali. Nie, no czemu? To jest jakaś chwila w roku, podczas której można się pobawić. Zaszaleć. Tak, ja myślę, że im więcej tego typu festiwali, okazji do tego, żeby czegoś spróbować, jakoś tam sobie życie osłodzić, tym lepiej. To raczej tylko taka ciekawostka, którą też należy spróbować, ja tak uważam. Wszystko będzie trzeba spalić. No niestety, no. Ale wie pan co, w zasadzie jestem na diecie, ale sobie nie pożałuję tego 11. Słusznie. Smacznego. Tak, wzajemnie, dziękuję. Do widzenia. No, smacznego to i my życzymy wszystkim, którzy dzisiaj będą się zajagać rogalami świętomarcińskimi. Dokładne liczby sprzedaży dotyczące sprzedaży produktów rogalopochodnych nie są znane, ale wiemy za to, ile ważą zjadane oryginalne rogale świętomarcińskie. W ubiegłym roku, bo to dane z zeszłego roku, rzemieślnicy zrzeszeni w cechu cukierników i piekarzy w Poznaniu sprzedali, uwaga, 250 ton rogali tylko w dniu imienin ulicy Święty Marcin. No cóż, ktoś to musi wszystko zjeść. Oprócz smakowych doznań, tradycją tego dnia jest też tradycyjny korowód. Ten rusza o 13, a tegorocznym motywem przewodnim jest kwietna łąka. That's life. That's what people say. You're riding high in April. Shot down in May.